Book 2 73 73 السماح بعمل شيء Saada tehdä jotakin. هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ Saatko jo ajaa autoa? هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ Saatko jo juoda alkoholia? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ Saatko jo mennä yksin ulkomaille? يسمح أن يجوز Saada هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ Saammeko polttaa täällä? هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ Saako täällä polttaa? هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ Saako täällä maksaa luottokortilla? هل يجوز السداد بالشيك؟ Saako täällä maksaa sekillä? هل يجوز الدفع كاش فقط؟ Saako maksaa vain käteisellä? أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ Saanko soittaa? أتسمح لي مجرد سؤال؟ Saanko kysyä jotakin? أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ Saanko sanoa jotakin? لا يسمح له أن ينام في المنتزه. Hän ei saa nukkua puistossa. لا يسمح له أن ينام في السيارة. Hän ei saa nukkua autossa. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. Hän ei saa nukkua rautatieasemalla. أتسمح أن نجلس؟ Saammeko istuutua? أتسمح بقائمة الطعام؟ Voisimmeko saada ruokalistan? هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ Saammeko maksaa erikseen؟